Oh baby, singa imote mande koya mwasi Alikambo seya kitoko na yo na lula kilobi okoti singa inanda koya makanisi Likambo yango kutu mama atuna kinga Ope singa lisusu de voir nda yao Bomba bolingo na yo na motema na ngai lokola mbisi ekobomba maka na kati ya lisibali ya mai sous l'eau profonde de la rivière Ndaya opesinga lisusu de voir Raoul Bilala ya kobomba bolingo na yo na motema bamba lokola mbisi ekobomba maka Na kati ya lisibali ya mai sous l'eau profonde de la rivière Ndaya Yonde motema na ngai ya sika Ndaya Oti ya paradis Samashiko Yonde motema na ngai ya sika Erike Kenzo Bilala paradis Oh la petite Natacha Viens danser la rumba zaïroise avec papa. Quand tu seras miss, tu t'en souviendras. I love you, Natacha. Nueloba mingi, andolo makanda lelo na eko bondela e. Jipe kabolo, bienveni masudi basi kinga e. Ngaina sala kana mwa mposa ya kolinga mandali na popele. Oya ngai mama, Raoul Bilala Na kobanga kana paso ya zoba No kite vyane kande ya sekanga Yonde motema na nga ya sika Ndaya, oti ya paradis Itungimbi Yonde motema na nga ya sika Depino kabangu Bilala paradis Etikali elembo Colombia